Ama lingine ambalo nimeligusia nimalizie ni hili la tandhimu an-nasli ambalo huwa linazungumzwa sana kwa huwa wakati tulionao, imekuwa kama ni kauli ambayo imekithiri, uzazi wa mpango. Tunasikia sana mara nyingi kwa wale ambao wanaotumia hizi njia, mara nyingi sana mpaka wenyewe wanawake wanamsemo, wanasema huyu dawa zimemkubali au zimemkataa. Lugha hii kama mnasikia wenyewe wanaitumia, huyu bwana inamkataa, hii dawa zimemletea madhara. Zimemkataa manake zimemletea madhara. Anaweza mwingine akaingia katika matatizo ya kufululiza zile siku mpaka ikawa hata hajui anamaliza lini. Sasa haya masuala yanapozungumzwa na ahlul ilmi, wanaweka dhawabit, wanaweka mipaka na vidhibiti katika kuliendea jambo, ili usije kuwa umeliepuka jambo kwa kuhofia madhara, ukiliingia ukaliingia jambo kwamba hili naogopa madhara haya, lakini nako pia ukaingia madhara mengine. Unapoepuka au unapofanya jambo kwa ajili ya kukinga madhara, basi usiaingie madhara mengine vile vile, kwa sababu hukumu za damu za wanawake, yani masala ya damu za wanawake, zina hukumu zake, ima kuacha swala au kuswali, kufunga kutokufunga, mambo ya talaka na eda zinapita humo humo. Kwa hiyo haya yote yanaweza kuathiriwa. Ndio maswali sasa hivi yamekuwa mengi, mara nakwambia mimi siku nyingine napata tu kuanzia asubuhi mpaka mchana nimeshahama, nakaa sijui wiki mbili tatu nakuja tena. Mwingine anakuambia siku moja inarudia mara tatu, mara naacha, au wiki moja najuri, basi hata basi imekuwa ni shida sasa, kwa sababu ule mfumo ambao Allah tabarak wa taala ameuumbia kwa wanawake unafurugwa sana. Sasa wakati mwingine wengine wapata matatizo mpaka ya makansa na nini, yale matatizo matumbo huko ndani yamekuwa mengi kwa sababu ya haya. Sasa katika sheria, wanawachuoni wetu wanavyolizungumza jambo hili, wanaangalia haya yote. Mfano hapa Sheikh Uthaymeen Allah mrehemu, katika maelezo anayatoa, kuna kitabu kilichokusanya fatawa za wanawachuoni hawa. Hii ni katika fatawa muhimu alinsa'il umma, ikaingizwa kauli ya Sheikh Uthaymeen, akasema fala yanbaghi, haitakiwi lilmar'a, kwa mwanamke, antastakhdima hububa mani'il hamli, hatakiwi kutumia vidonge vya kuzuia mimba, illa bishartaini, ila kwa sharti mbili. Ash-shartu al-awwalu, sharti ya kwanza, antakuna fi hajatin lidhalik, iwe kuna haja ya kufanya hivyo, ya kutumia hivyo vidonge. Yaani sio tu kama sasa hivi utakuta imeshakuwa ni kama balaa. Vitoto vidogo wallahi vinakwenda na nini, vitoto vidogo havijaolewa. Sasa kibinti kinaenda kupata huduma ya kupangilia uzazi wakati mume hana. Hii ni katika kukithirisha ufisadi katika ardhi. Hii ni katika kueneza uharibifu katika ardhi. Kwa sababu wao anajiamini sasa, kwa mimi sipati mimba, ataenda huko, ataingia kule na nini, sasa ishakuwa balaa. Mara wanakuwa yani mabinti sasa hivi visuruali. Mimi najiuliza swali, nasema kina mama waliowazaa mama zetu, kuna kina mama waliowazaa mama zetu, sisi tutawaita bibi, wale walikuwa na adabu ambayo leo hata ukikaa tu, hata kama hujawaona, unaweza ukapata taswira ya adabu yao. Hata uvaaji humu mwambao, mama mwingine hata hana dini lakini anapovaa na adabu, anapita sehemu ya wanaume, yani sehemu kumekusanyika wanaume, ima mazishi au kuna jambo limewakusanya, atatafuta wapi azunguke apite. Hao ndo mabibi zetu katika wakati wao. Ukaja wakati wa hawa mama zetu waliotuzaa sisi, wao ikapungua kidogo lakini ilibaki. Wakaja sasa ndo wangena sisi, sisi tushaanza mvi kutoka, sindo hivyo? ikawa ndo aje na sisi, asilimia zinapungua za aibu na adabu zinazidi kupungua kila kukicha. Walikuwa hawavai suruali wao, walikuwa hawavai suruali. Sasa kuna hawa ambao tunawazaa sisi hawa sasa. Kuna hawa ambao ndo tunaowazaa sisi leo hii. Yani mimi nikijenga picha nasema yani maana yake utafika wakati vibinti vitaona aibu kuvaa mavazi yale ya heshima. Yani vitakosekana jinsi inavyokithiri hali ya watoto wa kike kutembea uchi wa aibu. Inapokuwa mtu au binti kuonesha uchi uchi zake, yani maeneo ya fitna katika mwili wake ndio fashion. Haya ndio ambayo leo tunayaona. Sasa mimi swali linakuja kwamba hivi baada ya miaka 30 hawa nao wataitwa kina mama. Watoto ambao watakuwa na miaka 20 wakati hao wanaitwa ni mama zao, hao watoto watakuwaje? Na watoto watakaozaliwa na wao watakuwaje? Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoashiria kwamba kiyama hakitosimama mpaka watu watakuwa wanaziniana barabarani. Watakuwa wanafanyiana uzinifu barabarani. Yaani kila dalili ya kwenda huko inaonekana leo. Kila dalili ya kufika hatua hiyo inaonekana leo. Sasa vibinti vidogo leo vinatumia hizi midawa, anaamini hawezi kupata mimba. Kwa hiyo anaondoka na kutafuta jinsi la kumbana kisingilende cha kuishia humu mtumbo liko wazi. Anaingia mtaani. Na jamii inaona kwamba ni sehemu na ni uhuru wake. Huu sio uhuru. Huku ni kujiangamiza. Alikotaja Allah tabaraka wa taala katika surati Tauba, yuhlikuna anfusahum. Hawa wanaziteketeza nafsi zao. Yaani wanajiteketeza wao wenyewe. Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran. Allah anasema huwaoni watu ambao wamebadilisha neema ya Allah tabaraka wa taala. Neema ya Allah ni ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye Allah amemleta kwetu iwe ni rehema sisi tukifuata mwenendo wake, tukifuata muongozo anaotuongoza nao, inakuwa ni khairi. Khairi hii itakuja kuiona siku ya akhira. Allah akaita hii ni neema. Allah anasema huwaoni watu jinsi walivyobadilisha neema ya Allah kufran, wakaikufuru hii neema, hawajaipokea, wanaipuuza. Baada ya kuipuuza, wa ahallu qaumahum daral bawari, wakawa wanaingiza sasa watu wao katika nyumba ya maangamizi, katika jahannam. Ikawa wanawapeleka katika kuangamia tu watu wao. Allah akasema jahannam yaslaunaha wa biisa alqarar, wanawapeleka katika jahannam na watauingia huo moto, na ni sehemu mbaya sana wanakwenda hawa. Sasa kama mwenendo huu tunaokwenda, kwamba kitoto cha kike kinaona sawa sawa na ni fashion na anaringa hasa wala hana wasiwasi, kitakachozaliwa na huyu kitakuwaje? Ambapo anaitwa mjukuu wa huyu atakuwaje wakati huo? Na kama atapewa mjukuu huyo mwanae, naye atakuwaje? Tunakwenda wapi? Ndio pale anapotuuliza Allah, fa aina tadhhabuna, nyie mnakwenda wapi nyie? Huu mwenendo mnakwenda wapi? Hii safari mnakwenda wapi kama sio katika kuangamia kwenu? Kwa hiyo tukirudi katika jambo ambalo tunalizungumza hapa, masala haya kwanza yabaki kwa upande wa wanandoa moja. Si kwamba jambo limeachiwa kwamba ni uhuru tu mtu atumie tu sasa kuchoma sindano sina nini. Ndio maana wengine Allah anawaadhibu kupitia hayo hayo, mpaka wanalia pa kutokea hawajui. Imekuwa ni shida na ni balaa na ni matatizo. Anasema Sheikh, sasa kwa mnasaba wa wanandoa na kwa mtazamo wa Kiislamu, anasema katika maelezo yake sharti mbili zizingatiwe. Iwe kuna haja ya kufanya hivyo, mithlu an takuna maridha, inawezekana huyu mwanamke ni mgonjwa, ana maradhi ambapo akibeba mimba haraka haraka inaweza kuwa ikamletea shida sana. Ndio kama tulivyoona katika maelezo ya kule ya Sheikh Albani akielezea katika hatua zinazoruhusiwa kuharibu au kutoa ile mimba kwa ajili ya kuhofia usalama wa mama. Maelezo yake hayakuenda mbali, bali wanaungana katika kuangalia siha ya mama kwa upande wake. Anasema la tatahammalu alhamla kulla sana, ikawa hawezi kubeba ujauzito kila mwaka mimba, kila mwaka mimba. Itakapokuwa katika hali hiyo, basi inaweza kuwa akatumia njia hiyo ili kuweka kusogeza kidogo muda, na iangaliwe na ijulikane kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam binti yake ambaye ni Fatima, ambaye aliolewa na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, mtoto wao wa kwanza alikuwa ni Hassan. Baada ya kumaliza 40 tu, yani ni kama mwezi moja miwili, miezi miwili wastani na siku kidogo, Allah kukadiria ujauzito mwingine. Hassan na Hussein tunaowataja leo hawa ni watoto ambao walikutana sana, ni watoto ambao walikutana sana, yani hawakupishana sana katika kuzaliwa. Hawa wamezaliwa kutokea kwa binti wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na mume ambaye ni baba wa hawa watoto tunayemfahamu, Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo afya ni bora, yani afya ya Fatima iko vizuri na nini. Sasa hapa Sheikh akasema itakapokuwa afya ya mama, anaweza kuwa ni mgonjwa, hali yake anaweza kuwa kubeba mimba mara kwa mara ikamletea hatari katika afya yake. Hapa analozungumza Sheikh ni kwa upande wa kutumia zile dawa za kusogeza kidogo muda, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, kina mama wanyonyeshe watoto wao kwa muda wa miaka miwili kamili. Liman arada an yutimma ar-radha'a, kwa yule ambaye anataka akamilishe idadi nzuri, hesabu nzuri ya kunyonyesha, basi atimize miaka miwili. Kwa hiyo mtoto akipewa fursa ya kunyonya miaka miwili inakuwa ni bora zaidi, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amependekeza huo muda, lakini hakuamrisha. Amependekeza, ametoa mwongozo kwamba huu ndio muda bora zaidi, lakini ikitokea kinyume chake si tatizo, kama tunavyoona matukio ambayo yametokea kwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, na yakawa hayakuleta shida kwa upande wa sheria. Kwa hiyo hapa Sheikh akatoa tanbihi kwamba inaweza kuwa akawa ni mgonjwa katika hali hii, basi itaangaliwa kumuonea huruma, na kwa sababu yuko na mume na mume anamhitaji mkewe, na kubeba mimba haraka inaweza kumletea mashaki sihia ya kiafya. Hilo ndilo jambo ambalo Sheikh amelielezea. Anasema au biha mawani ukhra tadurruha an tahmila kulla sana, au ana vikwazo vingine ambavyo vya kubeba mimba kila mwaka. Ash-shartu thani an ya'dhana laha az-zawj, sharti ya pili anasema mume amruhusu, kwa maana hairuhusiwi mke kwenda kutumia njia za kuzuia mimba kwa siri. Ili jambo anafanya sasa sana, kina dada au kina mama hawa wanafanya sana, anaenda kuchoma sindano au njia ambazo wenyewe wanazijua, mume hajui. Anasema lazima mume afahamu. Hili ni jambo ambalo shirika, nyinyi wote mnahusika katika hili jambo, kwa hiyo mshirikiane katika kuchukua maamuzi haya, na isiwe ni maamuzi binafsi ambayo anayafanya mwanamke kwa upande wake peke yake. Na hili au haya anayozungumza Sheikh katika picha hii inazingatiwa kama ilivyokuja katika athari. Ngoja nimalize maelezo yake. Anasema li anna lizawji haqqan fil auladi, kwa sababu mume ana haki na hawa watoto, wal injabi, na kile kizazi, na mume hazai kama yeye moja kwa moja, kizazi lazima kipitie kwa mkewe kulingana na utaratibu aliopanga Allah tabaraka wa taala. Wakasema wala budda likadhalika min mushawarati tabibi, na vile vile lazima wapate ushauri wa daktari, fi hadhihi al-qubub, kwa upande wa hizi dawa wanazotumia. Hal akhdhuha darrun au laysa bidarrin, je kuzitumia kuna dhuru afya au hakuleti madhara katika afya yao. Fa idha tamma shartani as-sabiqani, zikitimia hizi sharti mbizo zitaja, fala ba'sa bi istikhdami hadhihi al-hubub, walakin ala alla yakuna ala sabili at-ta'bid, wanaweza kutumia kwa masharti niliyotaja, lakini kwa sharti isiyo kwamba ndo wanatumia abadan, kwa maana mimi nimeshapata watoto wangu wawili, basi hapa sasa hivi tutafunga kizazi. Anasema hapo hapana, hiyo hairuhusiwi, ni kinyume na utaratibu ambao Allah amewaumbia wanadamu. Sasa hili kama nilivyosema, msingi wake umekuja katika ile kauli ya Jabir ibn Abdullah ambapo anasema kunna la'zil wal Qur'anu yanzil. Masahaba walikuwa wanatumia kitu aitwa azlu. Tulikuwa tunafanya azlu hali ya kuwa Qur'ani inaendelea kushuka. Na Jabir akasema lau kama kingekuwa na kitu kinachokatazwa na Qur'ani basi Qur'ani ingekataza hilo jambo. Kulingana na jinsi walivyokuwa wanalifanya mara kwa mara hilo al-azlu. Sasa al-azlu ambayo ndio masahaba walikuwa wanatumia ambayo ni mambo ya kindoa haya mambo ya wanandoa wenyewe. Maana yake wanapokutana kimwili wakawa wanafanya yale mambo yao ya kindoa inapokaribia hatua ambayo wanandoa wenyewe wanajua kwamba hapa ndo penyewe na ndo penye lengo basi mume anakuwa anamalizia malengo yake kwa nje badala ya kule ambako kulikuwa kunaendelea na hapo. Kwa hiyo hizi ndo njia ambazo walikuwa wanafanya masahaba. Ina maana yale malengo hasa yenyewe wanayamalizia pembeni badala ya kule kulikokuwa kunaendelea. Sasa hizi ni njia ambazo masahaba walizizoea kwa ajili ya kuvuta muda wa mke kupata ujauzito. Lakini si za asilimia mia, ni njia ambazo ni za kujaribu jaribu. Kwa sababu uwezekano wa azlu ikawa kama umeshindwa yani umejaribu iwe lakini ikashindikana. Kama mnavyofahamu mvutano unaokuwa kidogo unakuwa mzito fulani hivi wakati mwingine. Inaweza kutokea ikatokea mimba katika hali hii ya azlu. Kwa maana unajitahidi kujitenga inapofikia hatua ile unajitenga na weka kando. Lakini kuna wakati Allah ndo ashakadiria jambo lishatokea. Sasa likishatokea haya yazingatiwe. Kwa maana tulikuwa tunafanya azlu. Sasa ndo Allah ashakadiria basi tende nini tutuharibu mara moja. Yazingatiwe yale tuliyotoa katika maelezo ya kuelekea kutoa mimba sababu zile. Unaweza ubaki kama alivyobaki Fatima bintu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na Ali ibn Abi Talib kwa upande wa hawa watoto wawili tuliowataja Hassan na nani na Hussein ambao walipishana. Huyu ni mimba ile kwamba inachukua miezi 9 ndio imerefusha kidogo umri wa kukutana huko. Kwa maana mimba miezi 9 na huku nyuma kawa miezi miwili tu hivi takriban. Kazaliwa huyu mwaka wa pili hijiria, wa pili mwaka wa tatu nini wa tatu wake hijiria. Wamepishana takriban mwaka mmoja tena huenda sio kamili. Hivi ndivyo. Kwa hiyo unaweza kupita huko basi ikawa tuyakubali talea. Ukisema kutoa basi zingatia tuliyozungumza nyuma ambayo tulikuwa tunanukuu maneno ya wanawachuoni wetu waliotangulia wakubwa katika masuala ya dini yetu wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahu a'lam. Naomba niishie hapa katika haya machache ambayo nilikuwa nimehudhurisha, na kuna jambo moja nimeazimia au nimekusudia nilizungumze sambamba na uongeaji wangu huu. Kuna kitu ameongea hapa shekha wangu alipokuwa anazungumza mwanzo, kuna kitu akakigusia, amekigusia kwa upande wa maelezo alivyopita na mimi nakiongezea kwa upande mwingine. Kuna naongea hivi kwa sababu najua kuna kina mama wanatusikiliza. Naweza kwa wengine wanaingia nadhani kama ni sisi tu. Kule kuna mama wanatusikiliza. Wapo kwa ajili ya kusikiliza haya mawili matatu ambayo tunayatoa. Sisi ni wanaume na wao kule ndio wanawake. Kuna changamoto kubwa sana ambayo inayotukabili sisi wanaume. Tusaidiane lisiwe kuwa ni tatizo ambalo watu pia wanapata pa kutokea. Leo dada zetu hawa kwa mujibu wa agizo la Allah tabaraka wa taala, hili wanalifanya kwa mujibu wa agizo la Allah, hawakosei. Ina maana wanavaa sitara, mwili wote unakuwa umehifadhiwa, mikono, vidole, yani macho, na macho watu hawatazamani sana, kwa sababu mwanamke na mwanaume ukimtazama yeye na yeye akakutazama, watu ambao hamja, mara nyingi mmoja atageuza uso. Ndivyo tulivyoumbwa, ndio wanasema nyuso zimeumbiwa nini, zimeumbiwa haya. Kwa hiyo maana hata macho ukitazama pia unaogopa, itakapokuwa na yeye pia anakutazama wewe, au yeye atageuza atakapohisi na wewe unamtazama. Kwa hiyo utakuta bado hakuna kuonana vizuri. Sasa unapofika wakati anakuja amependezewa yule binti, namuona anavaa sitara, nimependa nimuoe binti yule, tujue kwamba hizi sitara ni kwa ajili ya kuhifadhi muonekano wa hawa dada zetu au mama zetu. Lakini Allah tabaraka wa taala amesema fankiu ma taba lakum minan nisa, oweni aina ya wanawake ambao mmependezewa nao. Hii kauli ya Allah tabaraka wa taala, oweni aina ya wanawake ambayo nyinyi mnapendezewa nayo. Katika sisi kuna ambao mke, yani apenda mkewe awe mwembamba, mwembamba hivi, lakini mwembamba ambao pia jicho lake lina utathmini kwamba ndio mwembamba niliyoupenda. Mwingine anapenda awe na mwili mwili hivi, lakini pia jicho lina tathmini, je, ndio mwili mwili ambao nimeupenda. Mwingine anapenda awe wa rangi rangi kidogo, lakini anachaji angalie vizuri, ndio rangi rangi ile ambayo inanivutia. Sasa inapotokea uchumba umetangazwa kwa binti yako, au kwa sababu wenyewe wananisikia, katika ambayo tunalalamikiwa, na hakika ni malalamiko, hawapewi fursa za kuangalia vizuri wachumba, wanawadhulumu sana, na hii ni haki ya kisheria. Mtume aliposema idha khataba ahadukum almar'ata, mmoja wenu atakapochumbia, amemchumbia binti mwanamke, fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Hadithi ipo katika Sunan imma Abu Daud au Tirmidhi. Ikiwa anaweza kuangalia kile ambacho ndo haja yake, kinachomvuta yeye amuoe, basi akiangalie, akiangalie, ruhusa ishatoka. Sasa unachokiongopa nini? Kwa sababu kama madhambi ndo Mtume asharuhusu, ina maana madhambi hapo hayapo tena. Kwa hiyo kitendo cha kuwa mchumba amekuja nyumbani anataka kumuona mchumba wake, ile kutoa nikabu ukawa ni mgogoro, hili ni kosa. Dada zangu mnanisikia, mimi nazungumza kwa mujibu wa mtazamo wa dini, hili lieleweke. Kama mnaheshimu dini, haya ndio miongoni mwa mafundisho yake. Kitendo cha kwamba nikabu mpaka ushauriwe, alafu unatoa kidogo kidogo, hii si sawa sawa. Akitoa nikabu, kitendo cha kumwambia basi juba liondoe, hiyo ndio kama kesi sasa. Juba lote basi. Hapana, lote litoke. Yaani dada zangu na kina mama mnanisikia, mnaposimamia hao mabinti kuja kutazamwa na wachumba, wapeni fursa ya kutosha ya kumwangalia yule ambaye anatarajia amuoe. Asidhulumiwe katika hili. Akifunga kanga, akahifadhi maziwa, usawa wa maziwa, na kuja chini mpaka magoti, akawa amesitiri kuanzia hapa usawa wa maziwa kuja chini, mabega yako wazi, akakiangalia kichwa kama kuna misuko imekaa vipi, naangalia miguu imejaajaa vipi au ni miembamba, mikono hii imekaa vipi, ime nani, yani nafsi iridhike kabisa kwamba huyu ndo mke wangu mimi. Yaani pale moyo ukisema ndio huyu huyu nilikuwa na, kwa sababu kama alivyosema shehe, wapita mitaani humu wanaona ambao wala hawajali cha dini wala nini. Wale wala hawamuogopi Allah tabaraka wa taala, na wala hawafanyi vile kwa amri ya Allah bali kwa kumuasi, na wanaweza. Kwa nini huyu aliyeruhusiwa na sheria anaogopa hapa na anacha anafanya dhulma? Lakini mbaya zaidi hawa hawanaovaa hizi stara hizi, si wanaenda kujifungulia hospitali? Si wanaenda kulalamikia matatizo yao kwa madaktari? Wakifika kule daktari wala haongei mara mbili mbili. Yani akifika toa nikabu aifyatua mara moja tuka, tena huenda hajaambiwa. Hawa. Sasa hii si sawa sawa. Kwa nini kitu ambacho kimeelekezwa na dini yako wewe unakuwa kama cha kushauriwa shauriwa wewe? Wafikiria fikiria, lakini akija mtu ambaye wala dini yenyewe hata haijui wala mipaka yake. Yaani wewe mwenyewe wapata wasiwasi tu huko toa nikabu hata hujaingia chumbani kwa daktari. Yeye anasema nikiingia hawa ukiingia huko anakuambia toa nikabu au atoa huko huko. Daktari akisema hebu kunjua hapo mkunjulia mpaka asipotaka. Sasa inakuwaje? Hapa pa paeleweke hapa. Hili ni jambo lipo kisheria. Swala la mchumba mwanaume kumwangalia mtarajiwa wake amwangalie sawa sawa. Watazamani hao waridhiani, wakiridhiana vizuri. Yaani hata akija siku ya pili anasema ile juzi nimekutafini sawa alhamdulillah, lakini akuja tena kesho. Muda wa kuwa analengwa hasa na umeona nia kabisa, usimfanyie khiana. Hapa hakuna madhambi. Kitu kinachoogopwa na Muislamu ni madhambi. Hivi ndivyo inavyotuongoza dini yetu. Hili Sheikh alipogusagusa, kuna kitu kagusagusa katika kuongea. Nikasema da, natamani angepita huko lakini ngoja na mimi kwa sababu nitakaa pale. Nikasema na langu pia atakuja kulizungumza hapa. Hili jambo linalalamikiwa kwa sababu tumefuatana na baadhi ya vijana. Hebu Sheikh nisaidie, kuna ushenga kidogo. Basi hili linakuwa ni kazi kweli. Sasa hili jambo lieleweke dada zetu. Hili ni jambo miongoni mwa utaratibu wa dini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.